قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے وہ بہت آیات پر بھاری ہے، جو اگر انسان سمجھ لے تو اس کے بہت سے اعمال کا قبلہ درست ہو جائے، اس کے حالات درست ہو جائیں۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ اگر قرآن کا کوئی حصہ پڑھا جاتا ہے تو شاید وہ سورۃ یاسین ہو، لیکن اگر اس کی ایک آیت لوگ سمجھ لیں تو ان کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے۔ 41 دفعہ پڑھنے کی بجائے اگر صرف ایک دفعہ ایک آیت سمجھ لیں تو بہت سی اصلاح ہو جائے، بہت زیادہ فائدہ ہو جائے۔ اور وہ یہی آیت ہے کہ پہلی بات تو انسان یہ یاد رکھے کہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں، اس کے بعد مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا۔ انا نحن نحی الموتا، موتا کس کی جمع ہے؟ میت کی۔ ساری میتوں کو پھر اٹھائیں گے، سب مرنے والوں کو زندہ کریں گے، اور سب مرنے والے اپنے پیچھے جو آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں اور زندگی میں جو کر کے جا رہے ہیں وہ سب بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور ایسی کتاب میں لکھ رہے ہیں جو بالکل صاف ستھری واضح، جس کا ہر لفظ اور ہر لائن پڑھی جاتی۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر جو اعمال نامہ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ملتی ہے۔ اعمال نامہ مشتمل ہے دو چیزوں پر، نمبر ایک ما قدمو پر، اور نمبر دو آثارہم پر۔ قدمو کیا ہے؟ جو ہم نے اب کیا، فرشتوں نے اس کو لکھ لیا۔ ہر روز انسان کا نامہ اعمال اللہ کے حضور اٹھتا ہے، چڑھتا ہے۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں، یعنی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ دن بھر کی جو سیل ہوتی ہے، وہ جو کاروبار ہوتا ہے انسان کا، اس کی ساری رپورٹ لے جاتے ہیں اللہ کے حضور۔ یہ کمایا ہے تیرے بندے نے آج، یہ کیا ہو گیا؟ قدمو۔ وہ تو چلا گیا، لیکن کچھ چیزیں بعد میں بھی باقی رہتی۔ وہ دو طرح کی ہیں، ایک تو وقتی اثرات جو انسان کے اپنے مثلا ہاتھوں کے نشان ہیں۔ آپ نے کوئی چیز پکڑی، مثلا میں نے اگر اس کتاب کو پکڑا، اٹھایا، یہاں لائی، تو اس پر جو میرے ہاتھ لگے، فنگر پرنٹس لگی، جو نشان لگے، وہ سب بھی ریکارڈ ہوتے ہیں۔ یہ گواہی دیں گے قیامت کے دن، یہ کتاب مجھ کو پکڑتا تھا، یہ شخص مجھے کھولتا تھا، مجھے دیکھتا تھا۔ زمین پر جو چلتے ہیں تو قدم کے جو نشان ہوتے ہیں وہ بھی جمع ہوتے ہیں، جتنے قدم چل کے یہاں آپ پہنچی وہ بھی لکھ لیے گئے۔ پھر اسی طرح جس کمرے میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، مثلا اس وقت یا کسی اور وقت، وہاں بھی آپ کے اثرات رہ جاتے ہیں۔ اثرات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ کبھی آپ نے فضا میں ایک طیارہ اڑتا ہوا دیکھا ہو جس کے پیچھے اس کا دھواں رہ جاتا ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ وہ ایک جیٹ ہوتا ہے یا معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، جب وہ گزرتا ہے تو پیچھے ایسے لکیر پڑ جاتی ہے جیسے وہ ایک پتلی سی لکیر ہو بادل کی، حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ دھواں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ زمین جس پہ ہم موجود ہیں، کیا یہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہے؟ کہاں پر آئیے، کیا کر رہی ہے زمین؟ گھوم رہی، اس کی دوری حرکت، وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اپنے سولر سسٹم کے اندر۔ پھر سورج بھی گھوم رہا ہے سارے سسٹم کو لے کے، کس کے گرد؟ گیلیکسی کے نیوکلس کے گرد۔ اب اس کو آپ تشبیہ دے دیں ایک طیارے سے، کہ ہم سب ایک جہاز پہ بیٹھے ہوئے اس وقت، زمین کے جہاز پر، اور یہ جہاز کائنات میں اڑ رہا ہے۔ آج یہاں تھا، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہوگا، اور گھومتے گھومتے گھومتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اچھا، زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سال میں زمین سورج کے گرد چکر لگاتے ہوئے 59 کروڑ میل سفر طے کرتی ہے۔ گویا ہم سب اس زمین پہ بیٹھے ہوئے سال میں 59 کروڑ میل سفر کر چکے ہوتے ہیں، کائنات کا، خلا کا۔ جہاں جہاں سے وہ گزری ہمارے اثرات فضا میں پرنٹ لگتے گئے لگتے گئے لگتے گئے، ہر جگہ لگ رہے ہیں، پوری فضا کے اندر ہمارے پرنٹس موجود ہیں، جو ہم زمین پہ کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر جگہ لگا رہے ہیں آثار. یعنی یہ فضا اس وقت جو یہاں ہے، یہ ہر وقت یہاں نہیں ہوتی، ہم ہر وقت اس کمرے میں تو ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو ایٹماسفیئر ہے نا، یہ تبدیل ہوتا ہے. سورج اور ہمارے درمیان کا جو خلا ہے نا، یہ چینج ہوتا رہتا ہے ہر وقت. جہاں جہاں ہم جاتے ہیں زمین کے اوپر بیٹھ کے، وہ کائنات کے اندر وہاں وہاں وہاں وہاں گھوم رہے ہیں ہم، اور ہر جگہ ہمارے پرنٹس لگے جا رہے ہیں لگے جا رہے ہیں لگے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اچھے پرنٹس بنا رہے ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں، اور جو لوگ غلط کاموں کے اوپر ہاتھ لگا رہے ہیں، حرام چیز پکڑی آپ نے ہاتھ سے، لگ گیا نا آپ کا ہاتھ اس پہ، پرنٹ پڑ گیا نا. آپ کی چیز نہیں، آپ اس کو پکڑے پھرتے ہیں، وہ بول اٹھے گی قیامت کے دن، یہ میرا قلم نہیں تھا. یہاں بہت سے جوتے رکھے ہوئے رنگ رنگ کے، طرح طرح کے قیمتی، نئے پرانے، آپ کہتے واہ رے یہ کیا جوتا غضب کا ہے، اٹھا لے جاؤ گھر، خوشی سے پہن جائیں. لیکن ہوگا کیا، جس جوتے کے ساتھ جو آپ کا نہیں اور آپ اسے پہن کے لیے پھرتے ہیں، جہاں جہاں وہ جوتا پڑ رہا ہے آپ کے پاؤں کے ساتھ، آپ کے خلاف نشان لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں. مالک کا تو آپ نے ایک نقصان کیا نا، کہ اس کا چند سو روپے یا ہزار روپے کا جوتا آپ نے چرا لیا، لیکن سوچیں کہ بدلے میں آپ نے اپنا نقصان کتنا بڑا کیا، کتنے نشان لگوا دیے حرام کی چیز کے ساتھ. کوئی بھی چیز جو آپ کی نہیں کسی کی ہے، آپ نے لے رکھی ہے، قبضہ جما رکھا ہے، غصب کر رکھا ہے، آپ کے ہاتھوں کے نشان جو اس پر ہیں اور اس چیز کے نشان جو آپ پہ پڑے، قیامت کے دن یہ بول اٹھیں گی چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی قیامت کے دن سال میں نہ آئے تو اس کے کندھے کے اوپر ایک بکری لدی اور ممیا رہی ہو، اور گھوڑا ہو اور ننا رہا ہو، اور یہ کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، تو میں مدد نہیں کروں گا، میں آج بتا کے جا رہا ہوں. کہ کسی کا ناحق مال مت چرانا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ نَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں، مَا قَدَّمُ، جو یہ آگے بھیج رہے ہیں، روز کے کام باتیں جو ہم کرتے ہیں سارا دن لکھ لی جاتی ہیں. دنیا میں بالکل ایسے جیسے کیسٹ سے کسی کا لیکچر لکھا جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے منہ کے اندر جو پلیئر لگے ہوئے ہیں بولنے والے، جو جو بولتے ہیں فرشتے بیٹھ کے ٹرانسکرائب کرتے رہتے ہیں، اور جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی لکھتے جاتے ہیں، وہ سارا پلندہ شام کے وقت لے جاتے ہیں، جا کے جمع کرا دیتے ہیں. یہ ہیں قدموں، چلے گئے آگے بھیج دیے، خود ابھی ادھر بیٹھے ہیں لیکن روز آگے بھیج رہے ہیں، آگے جانے سے پہلے وہاں بھیج رہے ہیں اپنے اعمال. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جب آگے ہم خود چلے جائیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے آثار اثرات. وہ اثرات دو طرح کے ہیں، ایک کون سے، جو ہم ہر وقت لگا رہے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں، ہر طرف کیمرے فٹ ہیں، تصویریں کھینچ رہی ہیں ہماری مفت میں. اور دوسرے جو آئندہ نسلوں پر آنے والے اثرات ہیں، ایک موجودہ اثرات اور ایک آئندہ نسلوں پر آنے والے اثرات. ایک تو وہ امپریشنز جو آپ آج کل آگے پیچھے چھوڑ رہے ہیں. اچھا، کوئی بھی انسان جو آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کا ایک امپریشن پڑتا ہے نا اس پر، یہ کام تو بہت استعمال ہوتی ہے نا، پتہ نہیں کیسا امپریشن پڑا ہوگا. یہ امپریشن جو ہے یہ آثار ہیں. جو آپ کا امپریشن پڑ رہا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ آپ کے اثرات ہیں. آپ کی شخصیت، آپ کا مزاج، آپ کی گفتگو، آپ کا بیہیویئر، آپ کا لین دین معاملہ، جو کچھ ہے اس کے جو اثرات دوسروں پہ پڑ رہے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بظاہر ہم بہت شریف نیک انسان نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ایسی جڑیں کاٹتے ہیں لوگوں کی بیٹھ کے، ایسے ایسے حسد بغض سینوں میں پالے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو ہم پیچھے کاٹ پھینکتے ہیں. جو بھی آپ کا امپریشن, سب گئے. پھر یاد رکھیے کہ ہمارے عمل صرف وہ نہیں جو ہم نے وقتی کر لیے, بلکہ ان کا ایک ایور لاسٹنگ افیکٹ بھی معاشرے پہ پڑ رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, ہم اثرات چھوڑ کے جا رہے ہیں نا. بچے ہمارے کیا ہیں, ہمارے آثار ہیں, نشان ہیں. جب کوئی ماں فوت ہو جاتی ہے تو بچوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں, مثلا دادی کیا کہتی ہیں کہ خود تو چلی گئی, یہ نشانیاں چھوڑ گئی میرے پاس. تو یہ جو نشانیاں ہیں نا آپ کی, بچے آپ کے, یہ بھی آثار ہیں. پھر اسی طرح آپ کوئی کتاب لکھ گئے, اچھی یا بری جیسی بھی آپ چاہیں لکھیں, آپ کے مرنے کے بعد وہ رہ جاتی, وہ بھی آپ کے آثار ہیں. پھر اسی طرح کوئی کام آپ نیکی کا کر کے ایسا چلے جاتے ہیں جو آپ کے جانے کے بعد بھی سالوں سال چلتا رہتا ہے. مثلا عموماً ہمارے ہاں جو وقف یا ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں وہ مرنے والوں کے نام پر ہی بنتے ہیں نا. مثلا فلانا میموریل ٹرسٹ ہوتا نا, تو یہ جو یادگاریں ہیں نا میموریل, یہ بھی آثار ہیں. کوئی عمارت آپ نے بنائی, جب تک وہ کھڑی ہے وہ یادگار ہے. یہ فلاں دور کی یادگار ہے, فلاں انسان کی یادگار ہے. یہ جن کو آپ یادیں کا نام دیتے ہیں نا, یعنی آپ کو کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے, کن کاموں سے آپ یاد کیے جاتے ہیں, یہ بھی آثار ہیں. آثار قدیمہ جن کو آپ بولتے ہیں, یہ بھی آثار ہیں. یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے. اسی طرح انسان منہ سے جو آواز نکالتا ہے, یعنی جب ہم بولتے ہیں نا تو یہ بولنا جو ہوتا ہے یہ کیسے عمل میں آتا ہے. آپ ذرا ہلکا سا بولے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھے, تجربہ کریں, کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب بولے رکھے نا. کیوں ڈرتے ہیں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھنے سے؟ بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاتھ پہ کیا چیز پڑی آپ کے, وائبریشن ہے نا. یہ جو وائبریشن ہیں ان کے بارے میں جدید تحقیق یہ ہوئی ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی منہ سے نکل کے, یہ فضا میں محفوظ ہو جاتی. اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے اس کے بعد اس کا عکس حرارتی لہروں کی شکل میں مستقل طور پہ دنیا میں موجود ہوتا ہے. مثلاً آپ غور سے کسی چیز کو دیکھیے اور پھر آنکھیں بند کیجیے, کچھ عکس نظر آ رہا ہے آنکھ میں؟ آتا ہے نا. تو یہ جو عکس آپ کی نگاہوں میں رہ گیا نا, یہ صرف آپ کی نگاہوں میں نہیں, وہ کسی اور کی نگاہوں میں بھی یہ سارے عکس موجود ہیں آپ کے جانے کے باوجود. یہاں تک تحقیق ہو رہی ہے کہ قدیم بڑے بڑے بادشاہوں کے عکس فضا میں سے نکالنے اور تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ یہ تو پروفڈ ہے کہ وہ محفوظ ہیں, ان کو ڈسکور کیسے کیا جائے, نکالا کیسے جائے, اس پہ اب کوشش ہو رہی ہے. کہتے کہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ کامیابی ہو گئی ہے, اور بعض لوگوں کی آوازیں اسی طرح ریکال کی جا رہی ہیں. یعنی آوازیں اور باتیں اور اثرات اور نشانات, اچھے کام برے کام, یہ سب کچھ محفوظ ہے, کچھ بھی گم نہیں ہوتا, کم نہیں ہوتا. اسکن اسپیچ تھیوری یہ بھی آج کل بہت پاپولر ہے. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی گفتگو کے سب سے زیادہ بہترین ریکارڈرز خود اس کی اپنی اسکن میں موجود ہیں. یعنی انسان کی اپنی آواز سب سے زیادہ اس کی اپنی ہی اسکن میں جذب ہوتی ہے. اسکن بہترین ابزاربنٹ ہے آوازوں کے لیے. اور یہ بات کافی حقیقت ہے کہ قیامت کے دن بھی کھالیں بولیں گی نا. پھر خوف, غم, غصہ, خوشی, بیماری, ہر چیز کا اثر کس سے ہوتا ہے؟ اسکن پر. کہتے ہیں کہ آواز بھی جذب کرتی ہے اسکن. اب ایسے آلات کی تیاری کی جا رہی ہے کہ جس سے اسکن کو بلوایا جا سکے, یعنی اس سے ری پروڈیوس کی جائے آواز وہ جو آپ کی وہاں جا چکی اندر, جیسے کسی کیسٹ پلیئر کے اندر एक बटन से क्या होता है, रिकॉर्डिंग होती है, दो साथ साथ ही होते हैं ना सुर्ख सफेद, दोनों दबाएं तो रिकॉर्डिंग हो गई, एक जलाएं तो क्या हुआ, रिवर्स करके प्ले हो गई। तो अब वो कहते हैं कि रिकॉर्डिंग तो हुई भी है यहाँ सारी अंदर, वो आला ढूंढ रहे हैं या वो चीज ईजाद कर रहे हैं। कहते हैं कि ऐसा आला तो ईजाद हो गया कि जो मुजरिम के साथ लगा दिया जाए कि जब वो झूठ बोलता है तो फौरन पता चल जाता है, यानी उसकी हरकत मुख्तलिफ होती है, सच बोलने में मुख्तलिफ होती है, तो झूठ से जिस्म के अंदर जो एक खौफ पैदा होता है, उस खौफ का ईसीजी की तरह प्रिंट ले आता है उसका। अब ये असरात तोले जाएंगे, आपकी जिंदगी में आपका इम्प्रेशन कैसे पड़ा दूसरे लोगों पर, वो आपकी वजह से दीन के कितने करीब आए और दीन से कितने भाग गए, आपको देखकर कितने लोगों को खुदा याद आया और कितनों को शैतान याद आया, आपको देखकर कितने लोग दीन की तरफ आए और कितने लोग बहुत दूर चले गए, आपके हाथों ने जो कुछ बनाया, जो काम किए, जो आर्ट, जो स्किल, जो फन, जो हुनर, जिस चीज में आपने इस्तेमाल किया, उससे अल्लाह ताला कितने राजी हुए और कितने उसकी नाराजगी के काम हुए, आपकी तहरीर, आपकी गुफ्तगू से क्या असरात मुरतब हुए, आइंदा नस्लों पर क्या असर पड़ा, तो सब आसार में। वकुल्ल शैइन, हर चीज, हर अब कौन सी हो गई, मा कद्दमू भी और आसार भी, अहसैना हूं, हमने उसको गिन रखा, घेर रखा, शुमार कर रखा, फी इमाम मुबीन, एक खुली किताब में। मुबीन का एक माना रोशन भी होता है ना कि नहीं, आजकल का पेपर कागज ही नहीं रहा, रोशन स्क्रीन भी हो गई है ना, लाइट वाली कंप्यूटर की। इमाम मुबीन, मुबीन रोशन, तो दुनिया में इंसान ने खुद ही रोशन शीट बना ली है अल्लाह के हाँ, तो मालूम नहीं और क्या लेटेस्ट चीजें होंगी। क्योंकि जब वो रोशन होती है ना वो स्क्रीन, तो उस पर कुछ और नजर आता है, जब वो डार्क हो जाती है, रोशनी खत्म हो जाती है, तो लिखा हुआ भी नजर नहीं आता, सब कुछ छुप जाता है। अल्लाह के यहाँ इंसान के अमल आप यूं समझिए कि ऐसे ही सामने डिस्प्ले हो जाएंगे जैसे एक कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं आप, और जूम करके वो सामने रोशन स्क्रीन आ जाती है, और फिर उस पर आप जो चाहें रंगा रंग तस्वीरें लाएं अपनी, सब आती जाएंगी। आप कहो बस करो, बंद करो, इसका स्विच ऑफ करो, स्विच नहीं ऑफ होगा, फिर सब एक्शन रीप्ले हो जाएगा। कुल शैइन अहसैना, हर चीज को हम लिख रहे हैं, हर चीज छोटी हो के बड़ी, गिन गिन के नंबर रखे हुए, एक रोशन स्क्रीन पर सब ले आएंगे सामने। खुद क्या करके आए, पीछे क्या छोड़ के आए, क्या इंप्रेशंस बिठाए। बाज़ वक़्त इंसान खुद तो बड़ा नेक होता है, लेकिन ऐसे काम करता है कि दूसरों को दीन से नफरत दिलाता है, लोग उसकी शक्ल से खौफ खाते हैं और उसकी वजह से दीन से दूर भाग जाते हैं। सोचना चाहिए कि हमारे आसार ऐसे तो नहीं। सिर्फ इतना ही फिक्र काफी नहीं कि हम खुद नेक काम कर रहे हैं, ये फिक्र भी जरूरी है कि हमारा इम्प्रेशन क्या बैठ रहा है। सिर्फ यही नहीं कि हम अपनी जिंदगी में अपनी सलाहियतों और माल के साथ क्या कर रहे हैं, ये भी सोचें कि मरने के बाद अपने माल को कहाँ इन्वेस्ट करके जा रहे हैं, किसके लिए छोड़ के जा रहे हैं, किस काम के लिए लगा के जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि मरने के साथ हमारा ये दिमाग खत्म हो जाए, बल्कि मरने के बाद हमको ये टैलेंट क्या फायदा दे सकता है, कहाँ लगा के जाएं कि बाद में प्रॉफिट आता रहे, और ऐसा ना हो कि ऐसे गलत काम करके छोड़ जाएं कि असल को भी दबो दे वो। यानी मसलन आपकी अपनी नमाजें पूरी हैं, रोजे पूरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम कर दिए कि वो सब को धो डालें, नमाज और रोजों को, جیسے اوور فلو کر جاتی ہے نا چیز, سیلاب جب آتا ہے سب چیزوں تباہ کر جاتا ہے نا. پھر ایسا نہ ہو کہ کچھ غلطیاں اس طرح کی اوور فلو کر جائیں, نماز روزے کی سب دیواریں بیچ میں ڈھہ جائیں. تو جہاں اچھے کام کرنا ضروری ہے وہاں ایسے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والے, مثلا ریاکاری ہے, فریب کاری ہے, منافقت ہے اور بہت سی چیزیں. کتنی دفعہ ہم نے اس اینگل سے سورت یاسین پڑھی, مبینوں تک پڑھتے ہیں, چھاپ چھاپ کے گلیوں بازاروں میں بیچتے ہیں, کچھ سمجھتے نہیں کہ کہہ کیا رہی ہے. اب دیکھیں کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ویسے ہم کو اپنے آپ کی کچھ خبر نہیں ہوتی, ہم ہر وقت دوسروں کے عیب دیکھتے رہتے ہیں نا, فلاں ایسے لگ رہا ہے, فلاں ایسا کرتا ہے, ویسا کرتا ہے, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کبھی اپنی ہی مووی دیکھنی پڑ جائے, اپنی ہی تصویر دیکھنی پڑ جائے تو کس قدر بری لگتی ہے. ہم ایسی حرکت نہ کرتے, ہم ایسا ایکشن نہ کرتے. مووی میں تو صرف ظاہر نظر آتا ہے نا, اور وہاں تو ظاہر کے ساتھ اندر کی تصویریں بھی نکال کے باہر رکھ دی جائیں گی. وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, وہ سب حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں کے اندر محفوظ ہے. انسان کے خیالات کو مجسم شکل میں, جیسے اب بھی ہم اپنے آئیڈیاز ٹرانسکرائب کرتے ہیں نا, رائٹ کرتے ہیں, ایسے ہی انسان کی تھنکنگ, آئیڈیاز, نیتیں, سوچیں, ویژن سب لکھ کر سامنے آ جائے گا, پرسونیفیکیشن ہو جائے گی. ایک ہوتی ہے نا مارکنگ اور ایک ہوتی ہے نیگیٹو مارکنگ. تو نیگیٹو مارکنگ جو ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آخرت میں اس قسم کی مارکنگ ہونے والی ہے. ایک انداز تعلیم ہوتا ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں, خوب لکھتے جاتے ہیں, جو غصو سمین اوٹ پٹانگ باتیں لکھ لکھ کے پیپر بھرتے ہیں کہ جتنے کاغذ زیادہ ہوں گے اتنے نمبر زیادہ. اللہ کے یہاں ایسی مارکنگ نہیں. اور ایک انداز تعلیم کیا ہے کہ جس میں اگر آپ نے فالتو بات لکھی اس کی بھی مارکنگ ہوتی ہے, یعنی نیگیٹو مارکنگ اس کو بولتے ہیں نا. تو قیامت کے دن جو طریقہ کار ہوگا مارکنگ کا, وہ نیگیٹو مارکنگ کا ہے. صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کیا کر کے آئے نیکیاں, یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ساتھ آپ نے فالتو کام کتنے اور کر دیے کہ جو اصل کو ڈبونے والے ہو گئے. تو اس لیے انسان کو بہت کیئرفل اور کانشیس ہو کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے.